Mustafa ya Murtaza ya Zahra Hasan Hussein. Ya Mustafa ya Murtaza ya Zahra Hasan Hussein. Ya Mustafa ya Murtaza ya Zahra Hasan Hussein. Hasan Hussein hai mird mere dil ka hai mird mere dil ka yahi mere dil ka chain ya Mustafa ya Murtaza ya Zahra Hasan Hussein. पैकर हैं सारे नूर के किसको जुदा कहें, पैकर हैं सारे नूर के किसको जुदा कहें, खाकी लिबास पहन के आया है नूरे या मुस्तफा या मुर्तजा या सहरा हसन हुसैन. बख्शिश का कोई रास्ता इनके सिवा नहीं, बख्शिश का कोई रास्ता इनके सिवा नहीं, इनके ही सदके सुनता हसन हुसैन. सारे खजाना रब के हक है इन्हीं के पास, सारे खजाना रब के हक है इन्हीं के पास, पर्दा नहीं है पंजतन या मुस्तफा या मुर्तज़ा. हसन हुसैन है विर्द मेरे दिल का, है विर्द मेरे दिल का, यही मेरे दिल का चैन, या मुस्तफा या मुर्तजा या सहरा हसन हुसैन सन हुसैन।